Mark Media Lake Zone. Huu mgogoro umeshaanza siku nyingi. Mwanzo lilikuwa limepimwa lile eneo, tunaambiwa hivyo. Na inawezekana kabisa tukaweka hospitali kubwa, lakini watu wamekatalia kwenye lile eneo. Sasa maombi yetu tulikuwa tunaomba sisi lile eneo liwekewe vigingi kama lilivyokuwa mwanzo, ili ile huduma tuwekewe sisi kama wananchi wa Segese. Naitwa Felista Ladislaus Joseph. Hili tatizo kwa kweli la hapa la muda mrefu. Na muda wenyewe uliharibiwa na viongozi wale wa kwanza. Maana mimi wakati nahamia hapa nilikuja na mdogo wangu akiwa mfanyakazi wa hapa zahanati. Tulikuta hapa ni peupe, ilikuwepo zahanati tu. Kokote kwanza kwenye barabara hii la kule palikuwa peupe peupe, hapakuwa na nyumba. Tumekaa ghafla tu bila kustukia kule juu ya zahanati. Watu wanajenga. Mbona ninanyanyasika niko kwenye eneo langu? Kama ningekuwa niko kwenye eneo la serikali, miaka mingapi niko hapa? Kwa mfano kama uwazi huo hapo, nianze nikaingia pale nikaanze kuchimba msingi wa nyumba. Serikali itaniangalia tu pale kwenye uwanja wa shule nichimbe msingi mpaka nijenge nyumba mpaka nizalie watoto mpaka wafikie umri kama mliona wao sasa hivi. Mimi hapa nimekuja mapema sana na hiyo hospitali ilikuwa haipo. Nisaidiwe na serikali kulingana na hali ya eneo langu. Sina pa kwenda, sina pa kuwa kwamba nikitoka hapa niende nikavamia eneo la nani. Na kila maeneo yana watu na tena nina familia. Mark Media Pro Lake Zone.